Són les 7 i 9 minuts del vespre i aquesta sintonia que identifica el senyor Llucià Garigot, un senyor que el tenim aquí de col·laborador, però que abans de començar jo li vull fer una pregunta. Bona tarda, senyor Garigot. Si ja comencem amb preguntes, ja me la menja. Una pregunta. Qui va regalar vostè ahir la rosa i quin llibre li van regalar? Bueno, jo la rosa la vaig regalar a molta gent. Espera, sí, t'aclares tu, no, nen? Sí que aquí amunt... Ah, ja està. Escolta'm, què em preguntaves? Que no me'n recordo. Bé, era una pregunta doble. A. Sí. A qui va regalar vostè la rosa? O sigui, a quina senyora o senyoreta va regalar vostè la rosa com a signe d'amor? I quin llibre o llibres li van regalar a vostè? A cap dona li vaig regalar cap roja. Doncs a quin home li va regalar una rosa? A cap home li vaig regalar cap roja. A quin extraterrestre li va regalar una rosa? No vaig regalar cap roja a ningú, a cap ésser viu. Bé, ni al col·legiado, pobret. Res. Res. No valoren aquestes criatures, no valoren res. No. Que collons ets a regalar. No va anar a la presó a veure la seva neta i portar-li una rosa? No. Bé, quin llibre li van regalar? Si algú li va regalar algun llibre. Cap. Cap. No va comprar cap llibre, tampoc, aprofitant el descompte? No vaig comprar. Quin descompte? El descompte que fan pel dia del llibre. Ah, fan un descompte? Sí, per Sant Jordi fan descompte a les llibreries. Un 10%, diuen. No ho sabia, això. No, clar, com que vostè els hurta... Tu creus? I vosaltres ho creieu, això? No ho sé, bueno, jo sí. Sí, home, sí. Jo sóc de bona fe, no sóc com vostè, que els hurta els llibres. O sigui, tu, vosaltres faríeu un descompte el dia que més llibres es venen, que facis el que facis ben segur, això. Bé, però per això es venen més llibres, perquè clar, es fa un descompte. Clar. No, senyor, es venen perquè és tradició i toca, i ja està. I com és que vostè no en va comprar cap? Perquè, escolta'm, jo això de llegir, vull dir, ja fa temps que les ulleres que tinc de llegir estan tancades. I llavors, pues, clar, fins que no me'n faci unes de noves, pues, no puc llegir. I tampoc no se'ls emporta els llibres de les paradetes? No, perquè, escolta'm, això tampoc et dona cap benefici, saps? Vull dir, home, si fos menjar o fos... Home, sempre, cosa... sempre els pot revendre. Escolta'm, és un benefici intel·lectual, senyor Garigot. Sí, bueno, mira, veus un negoci? Si és veritat que està rebaixat un 10%, doncs ho puc comprar amb un 10%. No, comprar no. Se l'endú, vostè, se l'endú. Exacte, robar-lo i l'endemà vendre al preu normal. Exacte. Pensi que els llibres, com deia, no sigui, la lectura i els llibres ens farà lliures. Exacte. Gran frase, eh? I els diners també et fan lliures. Sí, bueno, els diners... Els diners diuen que no fan la felicitat, però si no en tens molts, t'ajuden. Hombre, s'ajuda. Que sí, que sí. Sí, que sí. O sigui, que vostè no es creient d'aquestes tradicions de la rosa i el llibre. Bueno, això és per la gent, per la jovenalla, que creu en l'amor i aquestes coses. Vull dir, jo soc un home ja que només s'estima els fets, el que es pot demostrar. Uh-huh. Coses que es puguin tocar, coses que es puguin que existeixin, de veritat. Vull dir, això de l'amor... Ets molt relatiu. Ja. Molt relatiu. Bé, jo haig de dir que el senyor Garigot és un senyor que també està circulant per internet. Té un blog, que és http://2.2/cap a la dreta. Senyor Garigot, arroba, ai, senyorgarigot.blogspot.com. Uh-huh. I en aquest blog el senyor Garigot va penjar la seva intervenció de la setmana passada en aquest programa Trucant a la Federació. Sí. I va tenir un comentari que li deia... Hombre, Garigó, a ver si cambias de técnica de ligar porque esta no te cuela. Sí, és veritat. Però vostè realment volia lligar o va sortir així? Amb la Margarita. Jo ho vaig fer per denunciar el que jo volia denunciar aleshores, no? Clar. Ja està, això de lligar és molt relatiu. Molt sí, però els socis del Badalona no s'ho van prendre, com, o almenys aquest del comentari, com que vostè estava trucant a la federació per resoldre un problema, sinó s'ho van prendre que vostè intentava lligar amb una noia sí. I no se'n va sortir. Sí, amb la Margarita. Aquí, amb la Margarita, amb la qual cosa va quedar molt malament. Ja s'entenc. M'entens, no? Ai, m'entén. Perdoni que l'hagi tutejat, se me n'anà la bola ara. Tu em pots tutejar, en Ricardo no. Ah, jo no, per què? Perquè és del Júpiter. I això no estava preparat, ens ha sortit de l'ànima, eh? Sí. No he parlat de futbol aquesta setmana encara? Home, no cal parlar de futbol. A més, avui en dia, vull dir, tot el jovent tuteja amb els iaios. És una forma de no fer-los tan vells. Jo no sóc un iaio, jo sóc una persona gran. Bé, doncs les persones grans... Vostè no ha anat mai a cap hospital? Totes les infermeres, metges hòstia, i tot... Hòstia, haguéssim anat, la setmana va ser unes hemorroides que em van sortir, hòstia, no havia dit que ho aguantés, allò. Pensava que tenia com el jugador del Manchester, que tenia una cagalera molt forta. Diarrea, es diu. No cagalera. Gastroenteritis. Gastroenteritis, si vol, però no digui cagalera. És que així ens ho entén millor, el senyor Garigot. Pensi que el senyor Garigot estava preocupat i va aprofitar això de la setmana passada perquè el Badalona va empatar. Sí. Ell continua preocupat per aquest tercer punt. Clar. On va el tercer punt? És que és veritat. Vostè està preocupat. Llavors, clar, està dient que aquests punts els donin el que ha tingut major fair play. Per exemple. Per exemple. Mm-hmm. No sé, una cosa d'aquestes, sí. No? El que tingui el camp més bonic o més maco. Més antic. Més antic. O el que tingui l'afició més ferma. Ah, i tots aquests punts doncs els generaran al Badalona, no? Ai, al Badalona, amb l'Europa. No, a l'Europa no. Que bé, amb el Palamós. No, tampoc. No, el cap no és el més perquè antic. Perquè el camp és... O sigui, l'equip sí. L'equip que té el camp... O sigui, el camp més gran, més antic... A part de... És el Badalona que es cau a trossos, el camp. Exacte, és aquest, clar. És el Badalona. No, la tribuna ja se'ls hi cau damunt del camp. Per això és l'Avinguda de Navarra. Sí. Exacte, sí. És el Baix Imperi Romà. Més o menys. Ja el van fundar, ja van fer l'estadi. L'havia August al costat. A sota hi ha les termes, a sota hi ha les termes, unes termes romanes. Que és on es canviaven els romans. Sí. A veure si el senyor Casqueré s'espavila, perquè, escolti'm, no el tenim bé, això, Això està fatal, vull dir... Que sí. Vostè, com a soci honorífic i antic, que, a més, és un senyor que és... El senyor Garigot és soci honorífic del Badalona. Ja va néixer soci, no? Sí. Quan va presentar el seu llibre, que va fer la grolleria de no anar a la presentació del seu llibre, que va enviar amb el pobre Manel Piñero allà, a la presentació... Que s'ho mengés tot. Sí, que s'ho mengés tot. Li van donar un carnet de soci honorífic del Badalona. Ah, mira. Sí. Sí. Bueno, ho van dir... Perquè no salti més la valla, que aquest home se'ns farà mal. Apa, un carnet perquè pugui entrar quan vulgui. Exacte. Cosa que no fa servir, perquè continua saltant la valla. Exacte, bueno, sí, però és que passa, el carnet aquell me'l vaig revendre. I llavors, clar, vull dir, si tinc negoci, escolta'm, vull dir... I a final de temporada me l'han de tornar, i llavors, clar, si pugem a segona, quin valor tindrà aquell carnet, tu? I molt. Serà... Llavors, quan vingui el València l'any que ve, això serà la mort. Què vol dir que el València? O l'Espanyol, Pues sí, que no t'escolli l'Espanyol, que escolta'm, vosaltres no us en recordeu perquè sou molt joves. Pues l'època d'en Novoa, d'entrenador... Sí. El mític Novoa. Que va perdre 40 seguits i va baixar l'Espanyol. Sí. I que no riqueu, perquè escolta'm... No. Jo me'n recordo fins i tot d'un entrenador, que ara no me'n recordo el nom, que anava amb un allò que se'n deia una mariconera i un gosset. Com es deia aquell entrenador? I un gosset? Sí. Sí, el senyor Soler, que té una memòria millor que la meva. De quina època parles? D'abans del Novoa, molt abans del Novoa. Però blanc i negre, la tele, un color ja. No, era en color ja, però li estic parlant dels anys 70-80, que el va tenir l'Espanyol i li va durar res dos telediaris, que anava l'home amb una mariconera i un gosset, que dius, aquest home no pot entrenar a l'Espanyol. No pot. No, Mauregui era senyor. Aquell era... Bueno, en fi, era raro, era una espècie de... No sé, com li diria jo, de Dante, d'aquell que canta les cançonetes aquelles rares. En fi, bé. Era un entrenador especial. Sí, ja me'n recordaré en el seu moment. Ah, molt bé, home. Quan me'n recordi ja li diré. Pots en el Google Perrito Mariconera i ja veuràs el catxur, ja. Ah, exacte, entrenadors de tot, futbol, eh? Són molt antic, ja no deu entrenar aquest home. Ja no deu entrenar. Igual és mort. Igual sí. Bé, senyor Garigot, aquesta setmana què ens farà? Bueno, he pensat de fer una cosa, no sé, fes algo que sigui una mica, pues, que sorprengui. Pugim al nivell del programa, que estem baixant molt el nivell perquè no tenim instal·lacions quasi i estem molt malament. Hòstia, així una mica així, pues, bueno, que sigui surrealista, no?, i veure com reacciona la gent. Bé, surrealista és el que tenim aquí, que no tenim ni ordinador, ni aire condicionat, ni l'estudi 2, no tenim res, Llavors he pensat trucar un punt indeterminat de la geografia espanyola, i llavors he localitzat a vària gent que es diu Domingo, i llavors els trucaré, per ells, i els diré doncs, que truco del registre, sí. I que, bueno, que s'han de canviar el nom perquè l'Església Catòlica ha patentat el nom. I és exclusivitat de l'Església mantenir el nom aquest. Llavors, clar, que se l'han de canviar i a veure si s'ho creuen o què. Ai, senyor. Molt bé. Bé, patirem, no? Bueno, escolta'm, a la vida s'ha vingut a disfrutar. Sí. Bé, doncs el senyor Marc Augí ja està trucant el primer cap de setmana, és a dir, el domingo. Molt bé. Ha estat pim-pam-pim-pam i ara el deixem sol davant del perill. Ara ja sonarà el telèfon. Em sembla que estem... trucant a feny, diria jo. Anem a veure. Qui pot inspirar aquest home que li el fotré? Hola, buenas tardes. Buena tarde. El senyor Domingo. Sí, ¿quién es? Sí, llamo del registro civil. Sí. Pero gracias. ¿Qué hace poner, eh? Muchas gracias. Nene, ponte. ¿Diga? Señor Domingo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, que le llamo del registro civil. ¿De qué? Por, del registro civil, de donde se registran los nombres de las personas. Sí. Sí, le llamaba porque, bueno, usted no sé si está al tanto de lo que han publicado los medios de comunicación, ¿De que la Iglesia Católica, sí, ha patentado el nombre de Domingo. ¿Lo sabía usted esto? Pues no. Sí, pues se ve que ha patentado el nombre de Domingo. Sí. Entonces, pues claro, o sea, estamos llamando a todos los domingos de la zona, bueno, o sea, cada registro llama a sus domingos, sí, porque claro, entonces si esto pertenece a la iglesia, ustedes tendrían que cambiar el nombre. ¿Cambiarme el nombre y eso? Claro, porque pertenece a la iglesia. ¿El nombre de Domingo pertenece a la iglesia? Sí, porque lo ha patentado. Entonces, bueno, para agilizar el trámite, para que no tenga que movilizar papeleo y tal, o sea, yo le propongo unas alternativas, no sé, a ver, si usted le sigue gustando el tema semanal, pues le podríamos, o sea, yo si quiere le cambio por el lugar de domingo, pues le pongo, yo qué sé, sábado o lunes, no sé. Eso sí que estoy a punto de agonizar. No, hombre, no es para tanto, hombre. Estoy a punto de agonizar porque tengo 73 años y voy a cumplir 74 ya. Y además toca ahí yo de los órganos. Hostia, pues yo es que no. Pues mira, hacemos una cosa. Sí. Yo con usted hago una excepción, porque no es mi intención, yo haré la vista gorda. Sí. No se preocupe porque esto a usted no le va a afectar para nada. De acuerdo. Vale. Venga, gracias, caballero. Gracias, Domingo, qué bonito que es el nombre. Un abrazo. Igualmente. Gracias, adiós. Quin ull clínic que té, senyor Garigot. Hòstia, no podia seguir jo, No, m'ha semblat molt bé, perquè el pobre home, escolti'm, se m'ha espantat quan la senyora li ha dit «Nene, aquell de registro se mi!» O sigui, tota la vida dient-se domingo, si ara l'home està al final de la seva etapa i l'hem de canviar el nom... Diu «Estoy tocadillo de los órganos». No d'un, no, de varios. De varios, ja posats a tocar. Ah, estava tocadillo... Ah, jo em pensava que diu que s'estava tocando los... No. Tocadillo de los órganos, que pot ser que n'en tingui diversos i estigui fotut aquest senyor. Hòstia. Bueno, vol provar un altre? Hòstia, és que m'ha sabut, hòstia, diu que estava agonitzando. Sí, no? Diu, jo ja estoy agonitzando, tengo 73 años y está tocadillo de los órganos. En fi, lo millor li queden 3 telediaris, pobre home, i tampoc no seria qüestió de fotre-li sustos. M'ha molt greu ara, veus? Sí, veu? Vol que provem un altre? Com ho veieu? Com anem de temps? Doncs anem bé. Són i 23, encara ens queden 8 minutets ben bons. Bueno, però escolta, no sé si veig que té, veu de senyor gran, o sigui, abans preguntaré si està agonitzant o si està agonitzant els òrgans fotuts. Val, ara el senyor Marc està trucant en un altre lloc. A on truques, Marc? No ho sap. Els números que vostè li ha donat, clar. Vale. És que, va, ell truca allà on vostè li ha dit. Ara ja sona, Vale, si a cas, Marc que prepari també uns aplaudiments enllaunats, perquè, clar, si després li farem un aplaudiment i li direm que és broma, perquè, clar, em sap greu també que la gent pues, es pensi que... li canviem el nom així, perquè així, no? Vull dir, no té massa sentit. Després, bueno, li fem un aplaudiment i el despedim amb alegria. Provem un altre telèfon perquè veig que aquest domingo està fent festa. Sí, està... Sí, fa de domingo a domingo no treballa. Això mateix. Igual treballa només els domingos. Truquem ara un altre domingo, el senyor Marc li prepararà aquests aplaudiments que vostè diu. I, bueno, vostè mateix, allò que diu en Valor i el Toro. Això també ho penjarà amb el senyor Garigot? Sí, home, sí, amb un parell de nassos. Anava a dir un parell de nassos. Sí, home, ja està sonant, eh? Què passa amb aquesta gent, hòstia? Ha llamado al... Senyor Garigot, es veu que l'únic domingo que ha trobat és aquest senyor que estava tan fotut, pobre home. Sí, estava tan fotut que no podia... No podia sortir de casa. No podia. Anem a trucar una altra vegada. El senyor Marc Auger està trucant un altre domingo. Es veu que els domingos fan festa els altres dies. Els dijous. Provem una altra vegada. No, comunica. Ara comunica. Ara el aquest com a mínim hi és. Aquest hi és. Oh, hi és ell, o és la senyora, o és una filla. Si està comunicant, segur que és la dona. Ah, o la filla. O la filla, que les filles ja sap vostè que, escolti'm, les filles quan agafen el telèfon és que no el deixen, eh? També, sí, ja hi ha. Mos queden 5 minutets, el senyor Marc Auger li està buscant un altre domingo, eh? Perquè, clar, és que el domingo només hi ha. No hi ha lunes, ni martes, ni miércoles. No. Ni viernes, com el Robinson Crusoe, que diu, te pondré viernes, perquè t'encontré en viernes, que algunes novel·les ho tradueixen en miércoles. Vostè ha llegit el Robinson Crusoe, senyor Garigot? No, senyor. Se n'ha anat ja, el senyor Garigot. Senyor Garigot, què hi és? Senyor Garigot? Senyor... No hi és. No hi és, no. Ens ha penjat, també. Sí, s'ha dormit. Estava al telèfon, se'ns ha dormit el senyor Garigot. Bé, doncs... gairebé que ho deixem aquí. Doncs el senyor Garigot el deixem aquí, anem amb la música i continuem el segon hora en companyia. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. I ara anem a parlar d'una cosa rigorosa, senyors i senyors. Són les 7:30. El senyor Garigot, hem contactat amb ell, anava corrent per un pont i es veu que s'ha quedat sense cobertura de mòbil. Ai, aquest senyor. I hem decidit tancar la secció. Avui no ha sigut precisament un èxit, però bé, és el que té el directe. Clar. Uns dies es guanya i uns altres dies es perd. Ha quedat bé, això del guanyar i perdre. Sí. Bueno, amb el Barça generalment sempre futbol, perd. Sí. Sempre perd el Barça, no? No. Empata, guanyar, guanyar, empata o perd. Guanyar, guanyar, ja li costa més. Bueno. Bé, i no me'n recordo el nom de l'entrenador, eh? Ja me'n recordaré, li direm al senyor Garigot, ja perquè sortirà, deu ser ja de la seva època. Bé, senyors, senyors, ahir em vaig estar fixant, vostès saben que jo sóc una persona observadora, i em vaig estar fixant en diverses noies que portaven les roses a la mà. Ah! Això és la seva observació. Les roses, no les noies. No, ja. Però com que generalment les roses les regalen a noies, i em fixaven les noies o dones que portaven doncs la rosa a la mà. Doncs jo li diria que potser es veuen més homes amb la rosa a la mà que dones. Bé. Perquè l'home és el que la porta a la dona. Bé, puc continuar. Sí, bé. Clar que pot continuar. Doncs em vaig fixar una cosa que a mi em va copsar. I és que em vaig veure diverses senyoretes que portaven roses de color blau, vermell i fins i tot de color groc. I una portava unes roses que eren de color com violeta, de color groc i de color vermell. Difuminada, sí. No, em deia, és que és la bandera republicana. Dius, a veure, si la rosa es diu rosa perquè té el color rosa, quan és blava ja no serà rosa, serà blava. És una flor de la marca rosa, però de color blau. Doncs no fem experiments. La rosa és la rosa. És com si les bombones de butano es diuen butano perquè el color és butano, no, perdoni, és el color que es diu butano. Es diu butano perquè sembla la bombona. Si ara posen les bombones blaves, no serà color butano. El color de les botelles de butano és el carbassa de tota la vida. Però hi ha un anunci que diu, miri, fins i tot aquest color, fins i tot les ampolles de butano han donat nom a un color. És veritat, el color butano. L'han popularitzat. El color butano, bé. Doncs si ara la bombona la fan blava, no poden dir el butano. Perquè ja no és el color butano, serà el color blau, no serà el color butano. M'entenen? Doncs això és el que jo vaig veure ahir i dius, em va copsar. I ara anem a parlar d'una altra tonteria. Una tonteria que ha passat desapercebuda per la gent i pels mitjans de comunicació, com nosaltres, però que un s'hi fixa. Vostè sap que el senyor Celestino Corbacho l'han fet ministre. Sí. Per tant, ha abandonat l'alcaldia de l'Hospitalet, i ha abandonat la presidència de la Diputació. Sí, senyor. Bé, el successor del senyor Celestino Corbacho a la Diputació havia de ser el senyor Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma. Sí. Però es veu que el senyor Bartomeu Muñoz i el senyor Josep Saragossa, àlies el Zara, van tenir una pica baralla. Abans es portava molt bé, però van tenir una pica baralla. I ja no l'ha posat. I el senyor Zara va dir, pues jo em decantaria cap al senyor Barón, que és l'alcalde de Mataró. I li van dir, home, el Barón... I diu, això ja està fet, home. Posarem el senyor Antoni Foguer. Que vostè és alcalde de... No és alcalde de cap lloc. És un regidor de Santa Coloma, però té la virtut que és el marit de la Manuela de Madre. Ah, mira. Mira, és el que jo em vaig preguntar entre mi. Mira, o sigui, quan la Manuela de Madre se'n va anar, per aquella malaltia que tenia, jo vaig pensar, posant el seu marit, exjugador de bàsquet. Sí? Sí, sí, com ha dit que es deia? Antoni Foguer. No em sona. Dels Foguer de tota la vida. Sí. I jo vaig pensar, posant... Però es veu que no tenia prou tanta entitat dintre del partit, com perquè... I el Bartomeu Muñoz, en aquells moments, estava compinxat amb en Sara. Clar. I allò que s'entenia, no, jo sóc d'aquí del Baix Llobregat... Que veiem partits de futbol junts i aquestes coses. No vol dir, sé. Vol dir, no ho dic jo. No. Quan em parla de compinxats... Compinxat em refereixo que en Muñoz era de la... Aquestes coses dels socialistes, que eren, un era de la part del Barcelonès Nord i l'altre era el president del Baix Llobregat. I entre els dos d'això s'entenien. El Baix Llobregat i el Barcelonès Nord tenien relacions. I eren molt amics. Però un dia, un va arribar alcalde i l'altre va arribar secretari general. Això, aquestes coses que passen. I llavors resulta que el Bartomeu Muñoz va dir, en Sara no ho fa bé. Ui, i això és com posar-se una pala a la mà i començar a cavar la tomba. La crítica mai va bé. I el Sara va callar. Ja arriba la cosa i el Sara diu, Ves que Nicaragua, carrer Nicaragua, no a Nicaragua, no. Estat sud-americà, sinó sí. Carrer Nicaragua, no veuen amb bons ulls que tu, Bartomeu, que per cert, fent un parèntesi, el senyor Bartomeu un dia es va queixar que el dibuixava massa gros, i el vaig haver de prima. Tanquem parèntesis. Mal fet, eh? No, és que és prim. El que passa és que jo em vaig fixar malament amb la foto i ho vaig fer més gros del que era. Així ens tenia. A veure, és que el senyor Bartomeu Muñoz té un problema, té molt de cap i poc cos. I clar, jo ho vaig fer en proporció cos-cap, i no, has de fer cap gros i cos petit. Bé, dit aquesta cosa, que són problemes domèstics de dibuixant, anem a la d'això. El senyor Zara i el senyor, com que va d'això, diu, ves que Nicaragua, carrer Nicaragua, no ho veuen amb bons ulls que tu siguis president de la Diputació. I jo, no sé què, i tal i qual, i després de discutir, diu, doncs posem en Foguer. Per què? Perquè en Foguer ja portava temps treballant a la Diputació. Perquè, clar, Foguer, sent el marit de... Clar, ja portava... Estava de regidor a Santa Coloma i de, de vicepresident... D'algú. De la Diputació. Vicepresident d'aquells que n'hi ha diversos a la Diputació. I ara ja passa a ser el cap de la Diputació. President de la Diputació. I Hospitalet ha posat una alcaldessa. Exacte. I llavors, entre el sou de president de la Diputació i el sou del regidor de Santa Coloma... Per què no em vaig apuntar jo al partit? Oh, l'oportunitat la va tenir. És vostè el que la va deixar escapar. La dignitat ja ho té, això. Ja. Bueno, doncs mira... Ui, com a... Això, a veure, la dignitat, em refereixo a la meva dignitat personal de pensar que no se'n recordaran dels meus familiars quan parlin de mi. Perquè això ho té la gent. Diu, aquest tio, i se'n recorda la família, eh? Bé. Que ne... li explico no, alguna cosa. No, si m'explicar-me no, alguna cosa, si no, jo continuo. Simplement, ja jo no, simplement l'altre dia van haver d'aquesta carrera, d'aquesta cursa electoral que porten als Estats Units, que és molt maco, això, sí. És molt divertit, és un partit de futbol que dura i dura i dura. Avui hi havia, per cert, fent un parèntesis, un acudit molt maco del... No sé si del Guillermo, del Gallego i Rey, al Mundo, que es veia... Vostè sap que l'animal que representa, diríem... Amb els demòcrates, que són els Clintons i Obames, és el burro, i l'elefant és el que presenta amb els altres, amb els republicans. Doncs es veia diversos burros barallant-se i es veia un elefant gros amb una pota que estava a punt d'aixafar-ho. Dius, això és el que passarà. Sí, és perquè el McCain és molt de McCain. Bueno, el McCain ja, de fet, ja ho té tot fet i, clar, vull dir, ara està esperant que arribin les eleccions finals. Vientre que està fotut el McCain. Que està fotut físicament? Sí. Bueno, però per guanyar les eleccions és igual, si tampoc no manarà. Manarà els de darrere. Com sempre, però... M'està dient que el senyor Clinton és una titella... No, el senyor Bush. Això, el senyor Bush és una titella... El senyor Bush. Dels factors... Home, pregunti-li a la Condoleezza... Dels petroleros aquests de Bales... Pregunti-li a la Condoleezza, si no... M'està dient que el JR i companyia... Que veiem allà a Dallas, si és un suposar... Sí. Són els que fan saltar amb el senyor Bush? Ui. L'ara de coses que n'hi han. Sí? Sí, bo. Expliqui'm, home, expliqui'm. No, perquè si no tot se sap. No, jo li volia explicar la història aquesta. Això és un programa ràdio, ho hem de saber, eh? La baralla aquesta que deia vostè de burros, sí. Que representen la Clinton i l'Obama, doncs d'alguna manera està una mica així, no? Que vull dir que ara ha guanyat la Clinton a Pennsylvania, però l'Obama sembla ser que ho té molt fàcil per arribar primer. Però què estan fent? Que com això ho estan durant i la Clinton no vol deixar-ho perquè encara que perdi vol presentar batalla fins al final, què passa? Que estan desgastant, perquè ara si, per exemple, l'Obama ja estigués classificat, diguéssim, per presentar-se a les eleccions no, finals... Classificat, no, a veure... Escollit, diguéssim. Escollit. Que tingués l'avantatge suficient... Això no és la Champions, senyor Soler. No, però és igual, però és una forma més xinsamena de parlar-ne. Exacte, més. Doncs llavors, vull dir, tindria més feina, més temps per preparar-se per enfrontar-se al senyor McCain. Però clar, mentre estiguin tots dos, Clinton és i Obama... Igual, de totes maneres, quan triïn un candidat, tothom, tots els demòcrates, han de fer pinya per apoyar aquest candidat. El sí, que passa que no tenen prou gent, i si no acabaran... Però si ja estigués escollit, si l'Obama ja estigués escollit, ara podrien començar a fer pinya i anar treballant encara a les eleccions en contra del McCain. Què és el que està fent el McCain? El McCain ja s'està preparant les eleccions. I una mica... paral·lelismes, potser sí, potser no, és PP, Esperanza Aguirre, Rajoy. Estan una mica en aquesta picabaralla... El que faci l'Esperanza Aguirre i el Rajoy és que... No, doncs jo penso que l'Esperanza Aguirre no pot desaparèixer d'aquest país perquè és una dona que dona molt de joc. L'Esperanza Aguirre li van preguntar, però usted se va... Als 59 segons. Usted se va a presentar... Diu, jo no, jo mi presidente és el senyor Rajoy. Y esto quiere decir que nunca se va a presentar. Nunca, nunca. Las cosas son eternas. Las cosas no son eternas. I es va posar molt nerviosa. A mi l'Esperanza Aguirre em recorda un conte que m'explicàvem de petit, que deien, potser sí, potser no. Potser sí que era jo. L'ambició del poder és molt grossa. És molt grossa, doncs està molt bé, perquè l'Esperanza en té molta. Mira, l'altre dia vaig veure un acudit que em va fer molta gràcia, el senyor Japo, punt, que era l'Esperanza Aguirre amb un bigotet de l'Aznar. Molt dius, bé. És la definició exacta del que és l'Esperanza Aguirre. Sí. M'entén? Aviam bé. Si no serà l'Aznar amb una careta com aquestes que porten els de Polònia. No, és igual, perquè... Sí, és que jo penso que l'Aznar és demòcrata al costat de la senyora Botella, que és la que mana. Bueno, ja... La senyora Botella és la que porta la... És la titellaire. Mm-hmm. I els altres són les titelles. Ja. Yeah. I hi ha un titella que dius, se'ns han trencat els fils i se'n va sol, que és el senyor Rajoy. Yeah. I estan molt nerviosos per sí, això. Sí, perquè se'ls ha escapat. Però ara, eh? Ara? Perquè fins ara ha estat bastant lligadet, eh? En fi, el que faci el PP és que me la porta pependulada. Pependulada, molt bé. Hi ha una cosa que els hi vaig dir abans d'anar un momentet amb la música, i és una cosa que m'ha apuntat el senyor Marc Auger, i és veritat. La manera que els senyors tenen de portar la rosa. Sí. Els senyors, quan van a comprar la rosa, entren i diuen, no, rosa. I diuen, perdoni'm, no, rosa. Diu, quina vol, aquesta mateixa. L'agafen i se'n van. I llavors porten la rosa agafada per la part del darrere i baixen, i la part de dalt de la rosa els hi va quasi tocant la sola de la sabata. Així. I llavors arriben a la feina. Llavors, quan arriben a la feina i entren, hi ha dues versions. La versió A. Entren i els companys diuen, tu només compres la rosa. Diu, coi, què vols que et faci tu, la meva dona, aquestes coses, li agrada aquestes punteries, no sé quantos, tal, i clar, li has de portar, i tal, no sé què. Però quan li pregunta una noia de bon veure i millor tocar de la feina, li diu, has comprat la rosa? Diu, sí, mira, és que jo sóc molt romàntic i a mi aquestes coses em van molt i tal. La meva dona no em fa gaire cas perquè segur que no m'ha arreglat ni el llibre, però jo, les tradicions jo les porto bé. Són les dues versions que fa el mateix senyor amb la rosa a la mà. Jo estic segur que el Marc no la porta així, el Marc la porta ben en l'aire. També hi ha el senyor que s'espera a l'última hora, cap perquè al final, sigui més barata. Cap al final... Para en una botigueta aquesta de la cantonada, compra la rosa i pràcticament l'agafa i diu, té xata. O sigui, ha quedat la senyora... Ah, però a mi m'agrada. Té xata. Eh? La fan figuretes. Sí, el senyor Marc la dibuixa i porta un paper i diu, mira, reina... Hi ha una cançó del Serrat, Els vells amants, que parla de dos vells que estan, vull dir, encara junts i que segueixen la tradició de tota la vida. I dins d'on hi ha l'estrofa que diu... I per Sant Jordi li compra la rosa. Vull dir, és molt maco. Tradició, sí. I a mi m'agrada. I jo la porto ben en l'aire. Què vol que li digui? Sí, amb això no discutim, senyor Soler. Jo li estic parlant de que el senyor Marc Auger m'ha fet notar que és veritat que hi ha senyors que la compren perquè és obligació. Igual com les senyores, quan van a comprar el llibre, diu, vull un llibre. Diu, quin? El best-seller d'aquest any. Llavors els incolomen. Ah, La bodega... o aquell de l'últim senyor del Noah Gordon aquell, o el del Safon. O del Safon. I en Coloma això, llavors arriba, i diu, té xato, t'he comprat el llibre. I el xato, miro el llibre i dius, quanta pàgina, reina. Això m'ho haig de dir. Oi, quina gràcia que em fa. I ho posa a la taula de nit, treu el best-seller de l'any passat, el guarda a la biblioteca, encara no l'ha obert, llegeix la solapa del llibre, llavors, quan es troba amb els amics, li diuen, a mi la meva senyora em va regalar la bodega. Diu, a mi també. Què t'ha semblat? Molt bona. Molt bo. I diu, a mi també. Cap dels dos l'ha llegit, però com que tots estan... diuen molt bo, estan dintre la mitja, no i ja està. I el senyor té a sobre la tauleta de nit el llibre, el best-seller de l'any, que li dura tot un any, fins al Sant Jordi de l'any que ve, que el senyor li regala un altre llibre, que serà el best-seller de l'any que ve, i llavors el canvia. Pues parlant de llibres, vostè deia que li havien regalat L'ombra del vent? O ha sigut a la Cina? No, ha sigut a la Cina. A la Cina, vale. A mi no, jo L'ombra del vent, jo quan entro al vàter faig L'ombra i el vent. Ho faig tot. No, em pensava que li havien regalat, a mi em va agradar. No, jo toco un altre tipus de llibres, vostè ja sap que... Jo tinc Els delators, aquell llibre del senyor Enric Canals, que parla dels delators, que jo hi anava tant al darrere, que parla dels delators d'aquí de Tiana, etcètera, de Badalona, de Barcelona i tal. Doncs aquell llibre. Ah, molt bé. Per entendre'ns. Jo toco cosa històrica. El setè camió, els delators, la pena de mort, totes aquestes coses. Ah, molt bé. Jo sóc d'una altra mena. D'una altra mena. Anem un momentet amb la música i després continuem amb l'última pinzellades ja d'en companyia. Llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. estás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared. O amarte cada tarde fe. Hoy puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé. Si no la cierras esta vez, ese perfume de mujer me llevará. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, són les 7:48 minuts de la tarda, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, l'únic que funciona de moment, i que el senyor ens il·lumini perquè continuï funcionant. Sí, això que senten si és, el senyor, ja... és el senyor Ricard Soler movent els papers del guió. El guió, que és molt ampli. Que dius, ha tingut tota l'estona de la música, sí. Sí, però que estàvem parlant amb el senyor Marc Auger de Roses... Escolta, això és un programa en directe. De Roses, doncs, no estava per la feina. No dius, estava per ara, la feina. S'obre el micro, dius, ara vaig llegir el guió, a veure què toca, ara. Aviam què toca. Bé, ara toca parlar del senyor Eto'o. El senyor Eto'o és un senyor de color que és davanter del Barça. I que l'altre dia... De quin color? Negre, com tots els senyors que són de color negre. Mm-hmm. Si fos de color groc seria xinès i seria de color groc. I si fos com nosaltres seria de pell clareta. Tirant pàl·lida, m'entén? Un rosa pàl·lid. És el que jo poso, color arena, quan faig el color i el senyor Soler posa un rosat que li queda millor. El què? Vostè quan posa les cares, el color. Bé, ja ho parlem després. M'ha deixat fora de joc, eh? A veure, jo quan... Ja parlem després, és igual. Després, vinga, va. Doncs el senyor Eto'o, l'altre dia li van fer un programa a ràdio, no d'aquesta emissora, perquè aquí no vindrà el senyor Eto'o. No vindrà? No. Doncs en un programa a ràdio, uns nens anaven fent preguntes. I un nen li va dir, tu te vas a marxar l'any que viene? I el senyor Eto'o va dir, sí, perquè és que, claro, yo quiero ganar títols i con este equipo no se ganan títols. Dius, a veure, senyor Eto'o, quina és la feina d'un davanter de futbol? Fer gols. Quants gols has fet des que vas tornar de la Copa d'Àfrica? Pocs, per no dir-te quasi cap. Llavors, si tu fessis un promís de 2 a 3 gols cada partit, i la defensa del Barça encaixés 5 o 6, podries protestar. Però si tu no fas gols, que no fas la teva feina, i la defensa sí que fa la seva perquè no fan gols, calla. Calla. Calla. Rejal, està molt dur, eh? No, la vida... Dur, eh? Mira, el senyor Marc Auger m'està aplaudint perquè tinc raó. Està o no dur, tinc raó. Eh? Caramba, caramba, caramba, caramba. Bien, bien. Gràcies, gràcies. Ui! A veure, és com si jo dies... Clar. És com si ara, en aquests moments, dies... Escolti'm, miri, jo és que vull... L'any que ve me'n vaig perquè no vull seguir amb aquest programa, perquè és que, escolti'm, jo el que vull és que em donin un premi Ondas. Mm. Dius, vale. Però si jo m'estic tota l'estona mut, el senyor Marc Auger, que fa la seva feina i va obrint, diu, si jo m'haig de passar tot el dia posant música, això és un radiofórmula. Per tant, no et donaran l'Ondas, xato. Els premis Ondas haurien de tenir un premi extra per als que treballem municipals. En ràdios... no, en mal estat. Ah. Bueno, escolta'm una cosa, és que hi ha un premi per... Sí, molt bo. Me'l vull assegurar. Marc. Ara, en aquests moments, aplaudeixo perquè ens acaben de dir una cosa des del control que m'ha arribat a l'ànima. Sí, senyor, seria assegurar el premi. En aquests moments seria... Tal com estem aquí, és assegurar el premi. És fixa, vull dir, no. Però és un mal estat, pum. I ja està. El programa en companyia... El que passa és que tindríem competència dintre la mateixa emissora, perquè, clar, tots els programes estan igual. Sí, clar, és veritat. Però el nostre és pitjor. Bueno, pujaríem tots, dius, premi a la comunitat. Exacte. Eh? Un premi comú. Sí, sí, estaria maco. Doncs bé, hi ha un premi. A les emissores municipals. Ja, que nosaltres, per desgràcia, no guanyarem mai. No, però... Ja... Puig que mai presenten el nostre programa a cap concurs. No, clar. M'entén? Bueno, però aviam, normal també. Hauríem de fer una campanya com la que va fer el senyor Buenafuente quan estava a la SER, que anava dient, jo vull el Premi Ondas, jo vull el Premi Ondas. I al final el van presentar, van fer, clar, la SER. Home. Va fer tota la força, diu, doneu-li el Premi Ondas. Diu, si el dono jo. Doneu-li amb l'Andreu, va, doneu-li l'Andreu. I li van donar. Si el dono jo. Ai, no me l'esperava, aquest premi. Eh? Dius, amb el que s'ha estat insistint. Doncs bé, hi ha un premi per les emissions municipals. Hauria parlat amb el Martí. Josep Maria, va. Vinga, que em toca, eh? Tots són de la màfia aquella de l'Avellana, allà baix. Sí. Tots són de la màfia, sí, sí. Això ho ja ho porta, eh? Escó ha repartit moltes coses per aquesta gent. Sí, sí, són de la màfia allò, Francinos, i... Bueno, deixi-ho estar, no l'entraria amb això. Doncs bé, senyors, sí que si el ràdio és mal estat, tindríem el premi. Mm. I ja ho té. Com fer ràdio amb... A veure, dius... hi ha gent que fa ràdio amb una sabata i un espardeny. Nosaltres fem ràdio descalços. Seria... Guanyaríem segur. Guanyaríem, sí, segur. Sí, sí. El que passa que això sempre quedarà, diríem, amb saco roto. Bueno. Amb sac sense forat. Ah, no, amb sac foradat. Amb sac foradat. Sac foradat. Sí, sac foradat. Sí, bueno, és el que passa. Bé, bueno, anem a parlar de més cosetes, va. Diguem. Ah, no, li volia comentar... Jo ja he fet l'entrada amb vale. Betó. Ara el senyor Tom m'odia. Ara en aquests moments m'està odiant. La Corporació Municipal d'aquesta Santa Casa. M'està odiant el senyor Tó. M'està odiant molta gent. Jo, quan surto al carrer, em poden trencar les cames. Ara continua, bueno, vostè. En té dues, o sigui, tranquil. Que... Però una és protèsica. Parlàvem... Sí, això és veritat. Però aquesta li costarà més de trencar. Que... Perquè el ferro, déu-n'hi-do. Sobretot aprofitin el titani per alguna altra persona necessitada. Estàvem parlant del color negre de l'Eto i parlant, sí, de més colors negres, que són els mossems, els cures, els capellans. Sí, sí, sí. Quin tema, eh? Quin, sí, tema. Sí. Tema bo, Rocco Varela. Sí, bo. Que ha firmat un acord amb la Comunitat de Madrid, on... El... Per ajudar a ben morir. No, per ajudar no, perquè són els que dictaminaran... Si vostè es pot morir bé o no. Sí, exacte, si li poden administrar calmants per morir, diguéssim, dignament. Per si vostè pot avortar... Bueno, poden avortar o no poden avortar, o sigui... La meva pregunta és... L'Església decidirà, diguéssim, d'alguna manera. Perdoni, li vaig a fer una pregunta. Pregunti. Que... vostè, que és un home que està assabentat i enterat. O no. Si jo sóc a confessional, més aviat, sóc ateu, sí, què coi pinta la cúria amb les meves decisions? Aquesta és la pregunta que s'està fent, jo crec que... No diria mitja Espanya, però potser tres quarts d'Espanya sí. Perquè, aviam, si teòricament estem en un país que és laic, a què ve una llei on imposen que el... Jo li preguntaria, li vaig a dir una altra reflexió, i ara sé que vindrà el senyor Rocco Varela i tot el bisbat aquí baix a esperar-me ja, perquè avui m'estic... I ens donaran la primera hòstia. Sí, sí, i la segona. Avui m'estic jugant ja el percal. Senyores i senyors, aquests senyors com el Rocco Varela i companyia, aquests capellans que tant prediquen contra l'avortament i a favor de la vida, són descendents d'una església que, quan estava el senyor Franco, anaven amb la creu a la mà i beneïn les penes de mort que feia el senyor Franco quan hi ha un manament que diu no mataràs. Mm. O sigui, beneïn el no mataràs. Bueno, però, aviam, com es deia aquell... Adiós rogando y con el mazo dando. Y lo que haga la mano derecha no se entere la mano izquierda. Sí. O haz lo que yo digo, pero... Allí donde fueras, haz lo que vieras, no? Sí, més o menys. Bé, doncs aquesta gent estaven amb un manament que era no mataràs, venint les penes de mort. O sigui, tu podies executar gent que anava contra la religió catòlica, contra no sé què, contra tal, però, això sí, no avortem perquè és matar una vida. Sí, sí. Dius, són coses que jo no les he entès mai i a mi em costa d'entendre i veig que no sigui raro, jo. Sí, sí, a més, em sembla que va en contra de la Constitució. Això ja seria entrar molt en lleis més complicades, però si la Constitució et dona llibertat de religió... De culte. Per què tens que dependre d'una decisió d'un senyor religiós? Exacte. Jo penso que una persona sobre el seu cos ha de decidir. Exacte. I com que ha de decidir, no has de dependre del que digui un senyor, que a més són molt misògens, puig que les senyores dintre la religió catòlica, dintre del que és l'estament, són les monges que es dediquen a fer feines de... Per exemple, les monges al Vaticà el que es dediquen és a fer de xatxes. Bueno. És a dir, a rentar els calçotets del Benet XVI, perquè tingui calçotets nets. Amb algú però... els ha de rentar? Vol... No es porten a la tintoreria? No ho sé, això és un suposar, no? Però em refereixo, mai a la vida, aquí tenim una ministra de defensa, doncs mai a la vida allà hi haurà una senyora que pugui ser bisbe. No. Mai a la vida. No fos cas. Bueno, però això és el seu problema i les seves creences. Vull dir, amb això no m'hi fico. Vull dir, ja s'apanyaran, ja s'ho faran. I no comparem amb el que va passar als Estats Units. Que, aquest, vull dir que ara... Em sembla que serà l'últim programa que tens. Estem ja... Bueno, és igual. Que... També té raó. Tiri milles, home, tiri milles. Que no parlem de lo que va passar als Estats Units, que vull dir que per això ha anat ara el papa cap allà. Però el papa ja va dir que ara procurarà que no torni a passar això. I com ho farà? Els lligarà tots? Vigilant molt. I per què no vigilant abans? Vigilant molt. No saps el que passa? És que cada vegada que han d'indemnitzar algú s'han de vendre terres. I aquest pas que van als Estats Units es quedaran... La iglesia als Estats Units es quedarà pobra. Yeah. I això és molt d'això, m'entén? És el que passa. És el que passa. Sí. Sembla mentida que en ple segle XXI encara estiguem parlant d'aquestes coses. Sí, però és que això dura senyor Rocco, i dura i dura. Senyor Rocco. Sí. En fi, no vull parlar de Déu, ni de 11 jugadors. Que... 11 jugadors que juguen, en fi. Bueno, i el vaixell aquest que tenim por ahí segrestat, no sent, què? No sent la música, com va entrant així, per sí, que, sí. Que ens anem ja cap al final del programa. Anem cap al final del programa, ja. Per què vol parlar de vaixell i vol parlar de pirates? No, perquè és maco, l'altre dia em diu... A veure, li parlo del clero, m'està parlant del clero, li continuo amb el clero i vostè em parla de pirates. Bueno, perquè s'ha acabat. No, tema, veu que, tema no clero, veu que, finito. No veu que té una cosa subconscient, que parlar de clero i parlar de pirates li ha vingut no tot no ha vingut, una? Però bueno, deu ser el meu subconscient, però no ha sigut relacionat expressament. Jo gairebé ho deixaria. No, però és que un comentari només. És que l'altre dia em van fer un comentari, em van dir ai, jo em pensava que ja no n'hi havia pirates pel mar. Al segle XXI hi ha pirates. Per tota la vida. A veure, si hi ha capellans al segle XXI, per què no poden haver-hi pirates? Clar. És el que passa. Dit això, que és una frase lapidària... Sí, sí, amb això ja tanquem. Tanquem aquesta edició en companyia paraleta, i esperem que... estar la setmana vinent aquí de nou no. A sintonia del 107.2. Dic esperem. Ah, esperem sí. És un verb carregat de futur. Clar. Com diu la poesia, és una arma carregada de futur. Com el Barça. Podem ja estar a la final. Sí, tot podem. Tot és futur. L'esperança és una arma carregada de futur. El content que estarem si el Barça ha passat? Bé. Perquè juguen el dimarts. Suposant que la setmana que ve, el dimecres que ve, no estarem en capella, el dijous que ve estiguem aquí, a partir de les 6 de la tarda i a la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada. Com sempre els dic, si vostès volen, estarem molt orgullosos i molt contents que estiguin a nosaltres aquestes dues horetes de ràdio. I, com sempre, gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Now I'm determined, I'm gonna get it right.